Wawa biom, ta bongono ama bere, ta le mengenge mutwe, mi na mungelo bikokoka. Iyo wazi wanga wabolamba o, wabolamba o, mabakwanje mako, dikoro te binu, oikara, iyo bomongo ebo.